Dat betekent dat het heel anders is dan toen in 2015 is gezegd. Want wat, ja. wat was het groeiscenario van Rotterdam De Hague Airport toen? Wat in die studie, die MKBA in 2015 naar voren is gebracht, dat er eigenlijk maar één toekomstscenario is qua groei in economische zin. En dat er binnen een aantal groeiscenario's van de luchtvaart zelf zijn bedacht. En vervolgens heeft het bureau dat uitgevoerd heeft de meest prettige parameters en aannames waarde gekozen. Zodat er eigenlijk de meest gunstige positieve uitkomst denkbaar toegeschreven, toegeschreven naar de economische ontwikkeling? Naar de politiek gewenste ruimte die de luchthaven voor zichzelf bedacht had. Mm-hmm. In lijn met de groeiscenario's of passend met de groei van de luchtvaart die voor heel Nederland wordt bedacht. Vindt u dat dan een onafhankelijk onderzoek? Nee. U hebt dat anders opgeschreven, zomaar te zeggen. Ja? In wiens opdracht? In opdracht van de bewoners tegen vliegtuigoverlast in Rotterdam. Mm-hmm. Die hebben leden in Schiebroek en Hillegersberg, maar ook verder buiten. Ja. Ik meen ook uit Vlaardingen en Schiedam, waar ook regelmatig vliegtuigen vliegen er ook laag. In hun opdracht heb ik dit gemaakt, gezamenlijk met Leo Bus. Ook een econoom zoals ik, met een eigen bureau, die ook ruime ervaring heeft in dit soort van maatschappelijke kostenbatenstudies. Ja, ja, want u bent zelf expert ruimtelijke economische ontwikkeling. Zeker. En u hebt meer met dit bijltje gehakt, neem ik aan. Zonder meer. Die bewoners, die willen dat dat vliegveld eigenlijk helemaal verdwijnt. Dus die zijn ook bevooroordeeld. Zij hebben hun eigen intenties en ze hebben ook zonder meer hun eigen belangen. De vraag is niet of zij belangen hebben. De vraag is over de legitimiteit van die belangen. En de economische gronden eronder, daar draait het feitelijk om. Ja, en wat was uw conclusie van het rapport wat u dan uitgebracht hebt nu? Wij hebben feitelijk een second opinion geschreven. Dus na die studie, die MKBA, die in 2015, een MKBA is een maatschappelijke kostenbatenstudie, die in 2015 is gerapporteerd door Ecoris, heeft de TU Delft al een second opinion gepubliceerd. En die is in 2016 verschenen, als ik het wel heb. Deze blijft echter kwalitatief van aard, maar die raakt al een paar tere punten aan. Ja, ja, die heeft al wat dingen onderuit gehaald. Ja, om het zo nou, onderuit gehaald. Nou ja, misschien wat te veel gezegd. Nee, dat is te veel gezegd. Gesuggereerd in die zin van als je dat als bewoner of als een leek of iemand daarbuiten leest, dan smaakt juist die second opinion naar meer. Mm-hmm. En naar aanleiding van een televisieoptreden van mij in Zembla verleden jaar en een publicatie daarachteraan in het Financieel Dagblad. Hebben de bewoners mij gevraagd, mij benaderd. Ik woon in Rotterdam-Noord. Ja. Hebben zij mij benaderd. Toen bleek ik dus heel dichtbij te wonen. Zij dachten dat ik heel ver woonde, maar helemaal niet heel dichtbij. U bent ook betrokkenen? Nee, net niet. Oh, ja, net nee, nee, ik zit net. Ik bleek net aan de buitenkant van de geluidscontour te wonen. Ja. Maar los daarvan hebben zij gevraagd van, kun je dat ook uitrekenen? Kun je dat ook uitzoeken? Mm-hmm. En toen heb ik gezegd, nou, ik kan er zeker naar kijken. Maar toen bleek tijdens het project zelf hoe diep het eigenlijk zat. En hebben wij ons meer tijd veroorloofd, meer tijd genomen, Leo Bus en ik, om het heel precies na te rekenen. Ja, en ja. Toen kwamen we op het ene na het andere. En toen kwamen we uit, nee, met de beschikbare aannames die in dat jaar volgens de richtlijnen bestaan. Er zijn richtlijnen, handboeken voor kostenbatenstudies. Hebben zij exact de parameters zo gekozen dat de baten gemaximeerd zijn en de negatieve, dus de externe kosten voor anderen, dat die juist heel laag erin zitten. Ja, dus heel positief voor de luchthaven. Met een mooie positieve uitkomst, in welk groeiscenario dan ook. Dat maakt het niet meer uit, dat is gewoon een lineair verband. Maar wij komen tot het spectrum van mogelijke uitkomsten. Dus in die zin zijn we onafhankelijk. Wij laten alleen zien dat Ecoris in dat, op dat moment alleen die meest positieve laat zien. Maar die is ook met dezelfde plausibiliteit, dezelfde aannemelijkheid en veel lagere uitkomst mogelijk, en zelfs de negatieve. Ja. Tot zover het eerste deel van het gesprek met Walter Manshanden, onafhankelijk onderzoeker en auteur van het bedoelde rapport. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je avec les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre, je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. D'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Qu'on dit avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend de les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Tous les mots bleus, tous les mots bleus. Christophe was dat, uit 1974, en Les Mots Bleus. We gaan terug naar Herman de Bruin. We vervolgen het gesprek met Walter Manshanden. Hij is onafhankelijk onderzoeker en auteur van het bedoelde rapport. Nu liggen er twee rapporten die diametraal tegenover elkaar staan, zeg maar even. Ongeveer? In een consequentie wel, ja. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Onze aanbeveling is dat de politiek op basis van die studie van Ecoris 2015 eigenlijk geen besluit kan nemen, omdat er maar één mogelijke toekomst geschetst is. Een uitermate positieve. De essentie is dat toekomst voorspellen kan niemand. Nee. En in deze maatschappelijke kostenbatenstudies die over 100 jaar lopen, moeten meer toekomsten in beeld zijn gebracht en meer aannames in beeld zijn gebracht. De richtlijnen zijn er duidelijk in. Wij hebben dus niet zelf die maatschappelijke kostenbatenstudie gedaan. Wij hebben alleen laten zien, ze hebben niet de volledige bandbreedte van aannames in beeld gebracht. Nee, eentje. Dan, en zeker met een positieve uitkomst, dan zeggen wij, dan is het niet verantwoord om op basis hiervan besluiten te nemen. Nee. Dus is het antwoord op de vraag, doe maar even over. Dat is wat u suggereert of wat u aanbeveelt. Dit bevelen we aan. Dus geen suggestie, dit bevelen we aan. Duidelijk in deze bewoordingen ook aan. Ja, aan de politiek. Aan de politiek, want die krijgt dan het volledige bandbreedte van uitkomsten te zien. Mm-hmm. Ook het idee, je kunt er willen groeien. Maar misschien hebben we een hoog economisch groeipad de komende 25 jaar. Ik zeg maar iets, kan ook 30 jaar zijn. Maar we hebben een hoog economisch groeipad. Dat betekent dat stilte ook meer waard wordt. Ja. En, dat het gaat om, en dat de huizenprijzen snel stijgen. En dan groeit het waardeverlies door geluidhinder via je woningmarkt erg snel. Dan worden die huizen minder waard en dat is een groter verlies. Dan, en dat verlies gaat heel zwaar rekenen. En ook CO2. Er zijn ook bandbreedtes als werkelijk de 1,5 graden, 2 graden doelstellingen 2050 lagen. Dat is nu heel actueel. En dat is zeer actueel. Klimaatschade, daarvan weten we meer dan genoeg over potentiële klimaatschade van CO2. Dan kan die rekening die op CO2 ligt heel erg hoog worden. Moet je ook bewust van zijn. En ook als het economisch goed gaat, heb je het werkgelegenheidseffect uit de groei van de luchtvaart niet nodig. De economie groeit nu zo hard, mensen vinden toch wel werk. Ja, precies. Dus dat is niet aan de orde om te zeggen, nou, de werkgelegenheid is daar heel belangrijk voor. Juist. Ja. En hoe harder de economie groeit, hoe minder belangrijk dat werkgelegenheids, dat additionele effect, zegt de econoom, de officiële termen, al die handboeken laat ik even weg. Ja. Ja. Behoorde niet tot uw onderzoek, maar was het niet beter geweest om dat vliegveld te verplaatsen naar bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte? Ik ben helemaal voor. ik heb dat in een interview met de ingenieur in januari ook gesuggereerd via een foto. Mm-hmm. En, voor het klimaat maakt dat niet uit. Het maakt wel uit voor de negatieve gevolgen voor de bewoners. Ja, voor de beleving van de bewoners in ieder geval. Ja, nee, maar ook voor de kwaliteit van je gebied. Ja. De regio Rotterdam-Den Haag, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, heeft zonder meer een groot gebrek aan wat wij noemen quality of life. Wij brengen dat ook jaarlijks in beeld in de monitor voor de regio en de provincie Zuid-Holland. En daar constateren wij dat juist een van de problemen van deze regio is lokale leefkwaliteit. Recreatie, stilte, bos. Wat willen mensen nou? Mooi wonen en kwaliteit. Als je in het Gooi woont, ligt een bos heel dichtbij. Ja. Hier is dat niet zo. Daar is schaarste aan. En wat je dan moet doen, is niet zeggen, we gaan hier groeien, waarvan de groei meteen je andere kwaliteiten teniet doet. Ja, en ja, wij zeggen, ook een conclusie van ons rapport, er moet naar een breder spectrum aan varianten worden gekeken dan alleen maar een eenzijdige, ik zou wel bijna willen zeggen, redeloze groei op één locatie. De vraag is niet passagiersvervoer via de lucht. De vraag is passagiersvervoer binnen Europa. Ja. En hoe je dat op een beste, efficiënte manier kan doen. Daar gaat de eigenlijke echte maatschappelijke vraag over. Ja. Meneer Walter Manshanden, u bent onafhankelijk onderzoeker en auteur van het rapport, met andere mensen overigens. Ja. Dank voor het gesprek. People dancing on the floor, dancing. was playing so nice, a jazz musician. In heel Zuid-Holland, de late avond met Bert de Wolf. Heading home.

home. Let's go home. Oh, let's go home. Why don't you come with me? Glenn Frey was dat. Hij speelde in de Eagles en maakte in 1984 deze soloplaat. Let's Go Home. En daarvoor die Amazing Stroopwafels en Water. De Rotterdamse fotograaf Maarten Vromans maakte de fotoserie Lucky Shots. En daar wil hij graag een fotoboek van maken. En is daarom een crowdfundingactie begonnen. Mariska de Vries. Ik ga praten met Maarten Vromans. Hij heeft 200 uur in de trein gezeten en ik ga hem vragen wat hij daar gedaan heeft. Meneer Vromans, welkom. U bent een fotograaf en u heeft 200 uur in de trein gezeten. Wat was daar de bedoeling van? De bedoeling was daarvan om te ontdekken of ik als fotograaf, dus ik alles aan mijn toeval over zou laten, of ik dan toch mooie foto's kon maken. En de trein was daar echt het middel voor. Want dan kom je door het hele land en je hebt geen bemoeienis met een afslag nemen of sturen of dat soort dingen. Je wordt gereden en dan heb je alle tijd om foto's te nemen. Is dat de bedoeling? Dat komt er wel een beetje op neer. Het is echt, als je in de trein zit, dan heb je heel weinig invloed meer op van allerlei dingen waar je als fotograaf heel graag invloed op hebt. Normaal zou je naar de ideale locatie gaan zoeken en je zou heel lang nadenken wat voor camera-instellingen je zou moeten gebruiken en waar je zou gaan staan. En dan zou je wachten op het perfecte moment om een foto te maken. Maar als je in een trein zit, dan kan je eigenlijk geen kant op. Je kan niet, de trein gaat rechtdoor. Je kan niet ineens tegen die trein zeggen, nou, ga maar 300 meter naar links, want daar is het veel mooier. Daar is de trein helemaal niet voor bestemd. En je hebt heel weinig invloed op de snelheid die zo'n trein heeft. Dus dat is ook echt een iets heel tofs. En daarnaast heb je ook geen invloed op de ramen schoon zijn, wie ernaast je zit, wie je dus af kan leiden. Dus ja, zo is dat het een beetje. Maar is dat niet ontzettend frustrerend om al die controle los te moeten laten? Nee, dat was eigenlijk precies het hele idee achter het project wat ik heb gedaan. Ik wilde echt alle controle loslaten om te kijken of het zou lukken. Ik was juist, omdat ik in eerdere series die ik heb gemaakt zoveel controle toepaste. Dus en inderdaad wat ik beschreef van zoeken naar de goede locatie, naar het juiste moment, naar het mooie weer. Was ik zo gefrustreerd geraakt dat eigenlijk het toelaten van toeval een enorme opluchting was. Ja, dat gaf vrijheid. Maar leverde het niet ook heel veel mislukte foto's op? Enorm veel. Ja, dat is selecteren dan. Om een indicatie te geven, ik heb 5000 foto's gemaakt. En er zijn er uiteindelijk 45 in de serie terechtgekomen die ik heb gepubliceerd. Je zei net al, er zijn 45 foto's uitgekomen die heel mooi zijn. Wat gaat u daarmee doen? Ik ga er een boek van maken. En daar zijn financiën voor nodig? Ik begreep dat er een crowdfundingsactie is opgezet. Klopt, ja. Het liefst maak je natuurlijk een boek met eigen middelen. Alleen zo beroemd ben ik nog niet als fotograaf, dus ik heb gewoon hulp nodig. En dat kan inderdaad door middel van een crowdfundingsactie. Dat kan bij Voor de Kunst. Dat is echt een heel leuk platform eigenlijk, wat dat allemaal mogelijk maakt. En je moet dan wel heel veel zelf doen. Het is niet zo dat Voor de Kunst alles voor je regelt. Dus ik ben iedere dag bezig om mensen die ik ken te benaderen en leuke dingen op Facebook te zetten. Allemaal goede acties te bedenken. En zo komt langzaam maar zeker komt het streefbedrag in zich. En wat is het streefbedrag? Dat is €4.250 precies. En dat is dan puur voor de drukken van het boek? Dat is echt voor het drukwerk van het boek. En de marketing en de verspreiding, dat komt er ook allemaal bij? Dat is niet super relevant, hoewel dat gek klinkt. Een hele hoop boeken worden afgekocht ten tijde van de crowdfundingsactie. Dus een hele deel van de oplage is al weg. Daar worden ook maar 250 boeken van gemaakt. En een deel van de boeken uit de campagne, ja, die ik heb gedrukt, weet je, die ga ik ook insturen naar wedstrijden voor het mooiste fotoboek ter wereld of van Europa of zo. Dus het is, er hoeft verder niet zo heel veel aan marketing gedaan te worden. Oké, het zijn vooral de drukkosten. En op hoeveel staat de teller inmiddels? Ik heb 74% vandaag. Dat is een hele mooie score. En het bedrag wat nu is binnengehaald is €2550. Nou, fantastisch. En wat is de deadline? Wanneer moet het echt binnen zijn? Op donderdag 19 juni. En dan om 23:59 is het voorbij. Dus dan moeten de 100% en de €2250 behaald zijn. Heb je een website waar meer informatie over dit project op staat? En nog even de crowdfundingsactie, waar is die te vinden? Om te beginnen met de laatste vraag. De crowdfundingsactie is te vinden op www.voordekunst.nl. En dan moeten de mensen even op mijn naam zoeken, Maarten Vromans, en dan vinden ze het vanzelf. En als dat lastig is, kunnen ze ook gewoon mijn website www.maartenvromans.com bezoeken. En daar staat op de homepage ook allerlei informatie over de crowdfundingsactie. Goed, ik wens je heel veel succes met de crowdfunding en dat we nog maar veel mooie foto's en creatieve projecten mogen volgen. Dankjewel. Marlin en Faces. De late avond van dinsdag 17 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen.